kutendea kosa mpenzi we, nimevumilia mengi penzi wangu, baba watoto makumbele, makumbele nimevumilia mengi, sija kutendea kosa mpenzi we, nimevumilia mengi penzi wangu, baba watoto makumbele, lakini leo nimefika mwisho kwa kweli mpenzi, si kawaida yangu, lakini leo nimefika mwisho kwa kweli mpenzi, si kawaida yangu, nitarudi kwa baba na mama, mawazo yangu yote ni kwa watoto makumbele, mazoea pia yana tabu yake, nitajitahidi mpenzi nitayasahau, mazoea pia yana tabu yake, nitajitahidi mpenzi nitayasahau. Nimevumilia mengi penzi wangu, baba watoto makumbele, makumbele nimevumilia mengi, sija kutendea kosa mpenzi we, nimevumilia mengi penzi wangu, baba watoto makumbele, lakini leo nimefika mwisho kwa kweli mpenzi, si kawaida yangu, lakini leo nimefika mwisho kwa kweli mpenzi, kawaida yangu, nitarudi kwa baba na mama, mawazo yangu yote ni kwa watoto makumbele, mazoea pia yana tabu yake, nitajitahidi mpenzi nitayasahau, mazoea pia yana tabu yake, nitajitahidi mpenzi nitayasahau. Umetoka nyumbani bila taarifa yoyote mama, rudie, rudie, rudi mama watoto. Umetoka nyumbani bila taarifa yoyote mama, kama nilikukosea ungesubiri mpenzie, kama nilikukosea naomba msamaha, kama nilikukosea ungesubiri mpenzie, kama nilikukosea naomba usama. Rudie, rudie, rudi mama watoto. Umetoka nyumbani bila taarifa yoyote mama. Rudie, rudie, rudi mama watoto. Umetoka nyumbani.